milion złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Unijni przywódcy podzieleni w sprawie zdjęcia patentów ze szczepionek przeciw COVID-19. Polska jest za takim rozwiązaniem. Hotele otwarte od dziś dla gości, obowiązuje jednak limit połowy zajętych pokoi. Przez cały tydzień online ciekawe eksperymenty w ramach pikniku naukowego Polskiego Radia. Każdy miesiąc przyspieszenia produkcji szczepionek przybliża nas do pokonania pandemii, mówił w Portugalii premier Mateusz Morawiecki. W Porto drugi dzień spotkania unijnych przywódców. Jednym z tematów jest propozycja, by zdjąć patenty ze szczepionek. Polska należy do krajów, które popierają taki pomysł, mówi premier Mateusz Morawiecki. Nam chodzi o to, żeby firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Europie, w Unii Europejskiej, żeby mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności produkcyjne. Właśnie wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będziemy mogli szybciej dostarczyć szczepionki do innych krajów świata, a przecież jest to pandemia globalna. Swoje stanowisko w tej sprawie zmienił m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, choć kilka dni temu popierał pomysł zdjęcia patentów. Sceptyczne wobec propozycji są także Niemcy. Komisja Europejska zatwierdziła nową umowę z BioNTech i Pfizer na dostawy do Unii do 1 800 000 000 szczepionek przeciw COVID-19. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że umowa przewiduje zakup 900 000 000 dawek i drugie tyle z możliwością dokupienia. Kontrakt obowiązuje do 2023 roku i dotyczy nie tylko produkcji szczepionek, ale też niezbędnych komponentów. I wszystko to będzie miało miejsce na terenie Unii Europejskiej. To trzeci kontrakt, który komisja w imieniu krajów członkowskich zawarła z niemiecko-amerykańskim konsorcjum na dostawy szczepionek. Umowy do tej pory podpisane przewidują, że firmy BioNTech i Pfizer dostarczą w sumie 600 000 000 dawek do unijnych państw. Konsorcjum jako pierwsze we wspólnocie uzyskało autoryzację swoich szczepionek i od grudnia ubiegłego roku może sprzedawać swoje preparaty na europejskim rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hotele i pensjonaty po długiej przerwie wznowiły dziś działalność. Udostępnionych może być 50% miejsc. Zamknięte są strefy wellness i spa. Przedstawiciele branży w Beskidach są zadowoleni, mówi Wojciech Rozkoszny z Wisły. To bardzo dobre wiadomości, na które czekali wszyscy hotelarze. Niezmiernie się cieszę, że od 8 maja możemy już przyjmować gości, a nie tylko te wyjątkowe osoby ze specyficznymi zawodami, których praktycznie w obiektach noclegowych w ostatnim czasie nie było. Wkrótce dołączą do nas także inne sektory turystyki, jak gastronomia. Od 15 maja działalność na powietrzu wznowią restauracje, bary i kawiarnie. 29 maja natomiast gastronomia po ponad roku lockdownu będzie mogła zaprosić gości do środka. Trwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Klimat i my. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa odbywa się zdalnie. W drugiej części warsztatów Maja z Centrum Nauki Kopernik wyjaśniała, jak stworzyć własną chmurę w domu. Możemy sobie stworzyć samemu swoją własną chmurę w butelce. W butelce w tej chwili jest odrobina alkoholu, a dokładnie płynu do dezynfekcji rąk. Te opary alkoholu będą tutaj kluczowe, jeśli chodzi o nasz eksperyment. Spróbujemy teraz zwiększyć ciśnienie w tej butelce, wtłaczając do środka powietrza. Uwaga, uwaga, za chwilę to ciśnienie gwałtownie zmniejszymy. Był taki mały obłoczek. Dzisiejsze piknikowe spotkanie zakończy pokaz nieba prowadzony na żywo z planetarium. Wody Polskie rozpoczęły kampanię edukacyjną, która ma zwrócić uwagę na problem masowego zanieczyszczania rzek i zbiorników wodnych. Ma przede wszystkim nakłonić, by nie zostawiać śmieci w wodzie. Problem nasila się w sezonie wiosenno-letnim, mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Tylko w ubiegłym sezonie letnim nasi pracownicy na Warmii i Mazurach zebrali 10 ton śmieci. Szacujemy, że rocznie nad polskimi rzekami, jeziorami, zbiornikami wodnymi pojawia się kilka tysięcy ton śmieci. Stąd nasz apel, wody to nie śmietnik. Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś zanieczyszcza rzeki i jeziora. Najlepiej wtedy zadzwonić na numer 112. Kampanię Wody to nie śmietnik promuje specjalnie nakręcony na tę okazję klip. To był Serwis Trójki.

Tak, a ta zimna wojna w wykonaniu Janelle Monáe, aktorki, którą zobaczymy w tym roku na pewno w niejednym jeszcze nowym filmie na dużym ekranie. No ale na razie zatrzymajmy się jeszcze przy majowych premierach w sieci i za chwilę spotkanie z moim gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo łączymy się teraz z Izabelą Wierzbińską, filmoznawczynią. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. By porozmawiać o zapowiedziach premier kinowych, no właśnie, przygotowujemy się już wszyscy do ponownego otwarcia kin. To niedługo, ale zanim to nastąpi, wciąż jeszcze jest szansa, właściwie nawet od wczoraj mamy nową propozycję. Na razie ciągle jeszcze w sieci, tak? Jeszcze chwilkę w sieci, tak. Tak jak powiedziałeś, to jest już, no już lada chwila. No mam tak, nadzieję, że kina będą otwarte. Jesteśmy wszyscy bardzo już podekscytowani. Natomiast tak, jeszcze są propozycje, które można obejrzeć online. Ja może powiem o dwóch. Jedna z nich właśnie od wczoraj, Dobry zdrajca. To jest dramat historyczny opowiadający o życiu ambasadora Danii, Henryka Kaufmana, inspirowana jego prawdziwą historią. Ambasadora Danii w Stanach Zjednoczonych, dodajmy. Tak, ambasadora Danii w Stanach Zjednoczonych, który w 1940 roku, wtedy kiedy naziści napadli na Danię i tak naprawdę podporządkowali sobie jej rząd, on jako jedyny się temu sprzeciwił, robił wszystko, by Dania no, nie służyła Niemcom, tak? Był przeciwny temu, że Dania się poddała i właśnie poświęca swoją karierę, życie rodzinne i wszystko stawia na jedną kartę, by właśnie ratować swój kraj. Świetnie, naprawdę zrealizowany, wspaniałe kostiumy, no i takie political fiction, które myślę, że wszyscy też lubimy. Czyli taki też historyczny dramat biograficzny. Tak. Tak, właśnie inspirowany prawdziwą historią, więc tym bardziej myślę też to dodaje takiego smaku temu filmowi. Zapamiętajmy więc tytuł Dobry zdrajca. Do kolejnych propozycji filmowych tych w sieci, także już pod koniec maja w kinie, w rozmowie z Izabelą Wierzbińską na pewno dzisiaj jeszcze wrócimy. Pojawił się duński wątek. On jeszcze powróci przed 17. No to może właśnie pomyślmy o twórczości filmowej z Danii. I to będzie wspomnienie doskonale wszystkim znanego reżysera Larsa von Triera. Oczywiście wiele jego filmów, właściwie chyba wszystkie, nie ma z tym problemu, znajdziemy również w sieci, do niektórych na pewno warto wracać. Mówiłem, że dzisiaj muzycznie śpiewające aktorki lub wokalistki występujące w filmach. Ta druga kategoria dotyczy tej pani z Islandii, bo też dzisiaj zaśpiewają nam osoby z różnych stron świata. No to chyba wszyscy już wiedzą, to Björk, która zagrała główną rolę właśnie u Larsa von Triera w filmie Tańcząc w ciemnościach. Nie wspomina dobrze tej współpracy. Nie układało się miło na planie, ale skończyło się dla niej bardzo prestiżowo, bo Złotą Palmą w Cannes. Sięgnijmy więc po utwór z filmu Larsa von Triera Tańcząc w ciemnościach. Oczywiście Björk. I can't tell my door is Trójkowo, akcja, filmowo. Dobry zdrajca już niedługo w sieci, a jeszcze w maju i przed otwarciem kin kolejna premiera online, tak? 21 maja, tak, na platformach streamingowych będzie można obejrzeć film Alone. To jest film, taka gracja dla wszystkich wielbicieli kina takiego apokaliptycznego. Opowiada historię młodego chłopaka, który właśnie w wyniku pandemii musi być zamknięty w domu. Ta pandemia zmienia ludzi w dosyć krwiożercze postaci, które polują na tych, którzy jeszcze się nie zarazili. W jednej z głównych ról również Donald Sutherland. Także takie jeszcze sensacyjne kino właśnie na platformach streamingowych. To już oczywiście taka czysta rozrywka, kino niezobowiązujące, no ale gdzieś nawiązujące do oczywiście przewrotny sposób i rodem z gatunku science fiction, ale nawiązujący do naszej aktualnej pandemicznej sytuacji. Film powstał przed pandemią, ja myślę, że ten temat cały czas będzie nośny i myślę, że właśnie będzie prowokował zresztą było już trochę takich filmów, prawda? Oczywiście, będzie prowokował różne teraz wariacje na ten temat, ale myślę, że tym bardziej właśnie ta cała sytuacja zamknięcia, ta cała sytuacja izolacji, myślę, że to cały czas będzie dodatkowym takim atutem i atrakcją tych filmów. Dobry zdrajca i wspomniany właśnie Elon, to myślę, że już ostatnie filmy, które mają swoje premiery w maju w sieci, no bo niedługo otwarcie kin. Z Izabelą Wierzbińską porozmawiamy dzisiaj właśnie o tych pierwszych premierowych propozycjach pod koniec maja, to nieco później, bo za kilka minut zatrzymamy się przy filmie Baby Thief. Już teraz zapraszam na spotkanie z odtwórcą jednej z głównych ról w tym właśnie obrazie, Tobim Wallace'em. No a wcześniej po roztańczonej Björk z Islandii, może teraz duet męski z Irlandii. Tutaj kolejny śpiewający aktor, czyli Cillian Murphy, ale towarzyszy mu Gavin Friday i to jest mocne wsparcie wokalne. Utwór z filmu Śniadanie na Plutonie. Young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, a wandering man, call me sand. Oh, so my fire is very small. It will not warm thy heart. But these breathe. I am a stranger in your land, a wandering man, call me sand. At night when stars light up the sky, oh sir, I dream my fire is high. Oh, taste his lips, so if you can, wandering man, I call thee Sam. Friday, Killian Murphy, czyli reprezentacja Irlandii. Dzisiaj w Trójkowo Filmowo to utwór z filmu Śniadanie na Plutonie, a my w tej chwili wybierzemy się w filmową podróż w pewnym sensie do Australii, bo twórcy w dużej części pochodzą z tego właśnie kraju. Mam na myśli film Baby Thief. Niedawno w Trójkowo Filmowo rozmawialiśmy o złotych taśmach, czyli nagrodach polskich krytyków filmowych zrzeszonych w Kole Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. To taka polska sekcja FIPRESCI. Przypomnę tylko szybko, że wygrał film Nędznic Ladzia Lee. Oczywiście to były brane pod uwagę te tytuły, które miały swoje premiery w Polsce w roku ubiegłym, ale były też dwa wyróżnienia. Szarlatan Agnieszki Holland, potraktowany zresztą zgodnie z tym, jak to było, jako przede wszystkim czeska produkcja, choć koprodukcji z Polską. No i właśnie ten trzeci film to Baby Thief w reżyserii Shannon Murphy i przy nim się dzisiaj zatrzymamy nieco dłużej, bo to jeden z tych pechowych filmów ubiegłego roku, który bardzo krótko był w kinach, ale na szczęście wciąż możemy do niego wrócić w sieci i myślę, że warto, mam wrażenie, że wciąż niewiele osób Baby Thief widziało. No i oczywiście znakomite kreacje aktorskie, między innymi bardzo młodego, pochodzącego właśnie z Australii, chociaż mieszkającego, żyjącego już teraz i pracującego w Wielkiej Brytanii, Toby Wallace'a. A dodam, że ten zaledwie 24-latek został już nagrodzony za rolę w filmie Baby Thief nagrodą imienia Marcello Mastroianniego na festiwalu filmowym w Wenecji. To oczywiście nagroda za najlepszy debiut aktorski. So my name is Toby Wallace and I play Moses. Nazywam się Toby Wallace i gram Mojzesa. Scenariusz przesłał mi mój agent. Wtedy przeczytałem ten tekst pierwszy raz. Jest naprawdę świetnie napisany. Wciągasz się w historię bohaterów już od pierwszych stron. To jak wejście do iglo. A kiedy Mojzes i Mila spotykają się na samym początku, myślisz sobie, o kurczę, ale się będzie działo. Scenariusz jest genialnie napisany. To między innymi dlatego przy tym filmie pracują tak wspaniali ludzie. Tekst jest wybitny, postacie są wybitne. Współpraca z reżyserką, czyli Shannon, była do tej pory i nadal jest cudowna. Shannon daje dużo wsparcia i jest niesamowitą osobą. Jest bardzo dobra w prowadzeniu aktorów. Otwarta na nowe wybory i nowe interpretacje. Często po nakręceniu jakiejś sceny mówi ci, żebyś zrobił to od nowa całkiem inaczej. I bardzo mi się to podoba. To mój ulubiony styl reżyserowania, bo zawsze można znaleźć coś nowego. Nie można przywiązywać się do tak zwanego właściwego sposobu gry. Współpraca naprawdę była zawsze fantastyczna. Kiedy po raz pierwszy spotykamy Mojzesa, jego życie jest sprzecznością. On sam w sobie jest sprzecznością. Równocześnie świetnie się bawi i przeżywa najgorszy moment w życiu. Jest jednocześnie pełen emocji, ale też wyzuty z tych emocji. Szuka miłości, bo jej nie doświadcza. Szuka rodziny, której sam nie ma. Szuka też miłości, którą w końcu moim zdaniem odnajduje. Jednak kiedy poznajemy Mojzesa, jest na etapie poszukiwania. Szuka po prostu jakiejś zmiany w swoim życiu. To świetna historia miłosna. Naprawdę film jest świetną historią miłosną, ponieważ pokazuje młodość i trudności związane z uczuciami. Historia miłości między Mojzesem i Milą jest naprawdę niesamowita. Nieco przypadkowa, ale pełna nadziei. Ten chłopak musi nauczyć się być przy niej, musi się całkowicie otworzyć. Nie może uciekać, tylko stawić czoła swoim problemom. Dlatego, że Mila prawdopodobnie nie ma już zbyt wiele czasu. Z drugiej strony ta dziewczyna jest w tym momencie tak słaba duchowo. Chce po prostu poznać życie, doświadczać życia. Oni są w sobie zakochani, ale najtrudniejsze jest to, żeby im się to w ogóle udało. To piękna, naprawdę historia. Relacja Mojzesa z rodzicami Mili, Henry i Mianą, rozpoczyna się, kiedy Mila zaprasza Mojzesa na kolację. To przezabawna i dziwaczna scena. Gość, który wygląda właśnie tak, nie ma wątpliwości, że to pewnego rodzaju wyrzutek. Siedzi sobie przy stole na kolacji. Jest oczywiste, że nie znają się długo. Rodzice są przerażeni tym, co ten chłopak przynosi ze sobą. On zresztą też jest onieśmielony, bo raczej nigdy nie miał prawdziwej rodziny. I przez cały film muszą kluczyć, szukać dla siebie właściwej relacji, tak aby wyszło to jak najlepiej dla Mili, żeby łatwiej jej było żyć z chorobą. W miarę jak historia się rozwija, ich relacja staje się coraz bardziej czuła. Anna na różne sposoby pokazuje, że troszczy się o Mojzesa, zależy jej na nim, to gesty pełne miłości. Henry, ojciec, wytworzył niezwykłą relację, wytworzyliśmy ją razem. Czułem się troszkę jak adoptowany syn granej przez niego postaci. Relacja tak właśnie się rozwija i można powiedzieć, że z czasem Henry, Anna i Mojzes jednak stają się rodziną. Myślę, że Toby Wallace już sporo nam powiedział o filmie Shannon Murphy Baby Thief, ale to jeszcze ciągle nie wszystko. Do rozmowy z młodym aktorem wrócimy za chwilę. Pomyślałem sobie jednak, że ten chwytający za serce momentami bardzo film również ma piękny motyw muzyczny. To instrumentalna wersja, zupełnie inna od, myślę, powszechnie znanego pierwowzoru. Kiedyś grupa The Stranglers, teraz Zephyr Quartet, Golden Brown. Thank you. Moim zdaniem charakter Mojzesa w dużej mierze opiera się na tym, że wnosi ze sobą życie, wnosi życie do tej rodziny. W czasie prób rozmawialiśmy o tym, że to on właśnie pokazuje Mili, jak znów może cieszyć się życiem, jak może się dobrze bawić, jak pozwolić uwolnić się temu, co skrywała głęboko w sobie przez większość życia. Mojzes oczywiście jest też świetnym krętaczem. Świetnie wychodzi mu unikanie odpowiedzi na pytania, które są dla niego niezbyt wygodne. Wtedy wykorzystuje humor jako sposób na uniknięcie pytań. Przez to staje się bardzo zabawną postacią. Jest żywiołowy i charyzmatyczny. Moim zdaniem wykorzystuje tę swoją charyzmę, żeby zdobyć to, czego właśnie chce. Żeby nadal móc żyć w dotychczasowy sposób, jednak bez zobowiązań i bez określonego celu. Tworząc wizerunek Mojzesa, moim wzorem był samotny wilk. Wilka mamy tutaj. A lup znaczy po francusku po prostu wilk właśnie. Poszliśmy tym tropem. Na początku nie zdawałem sobie sprawy, że mój wygląd będzie aż tak mocny, ale w miarę pracy nad postacią tak sobie to określiliśmy. To bardzo silna postać, a z drugiej strony łatwo też tego chłopaka zranić. To znów powracamy do motywu sprzeczności, bo on cały czas jest sprzecznością. Wygląda nieco przerażająco, kiedy widzi się go po raz pierwszy. Jednak kiedy bliżej go poznamy, Mojzes jawi się jako wrażliwy i podatny na zranienie dzieciak, który szuka swojego celu. Moim zdaniem ten film będzie niezwykle poruszający, ale równocześnie podnoszący na duchu. Myślę, że historia jest bardzo ciekawa. Na pewno też będzie chwytać za serce. To naprawdę taka piękna historia miłosna. A jednocześnie opowieść o rodzicach. Niektóre sceny z Essie i Benem są rozdzierające serce. Nie będę udawał, że rozumiem, na czym polega miłość rodziców do dziecka. Nie wiem, czym naprawdę jest taka miłość, ale po tych scenach sądzę, że lepiej rozumiem, jakie to jest uczucie. Trudno się nie zgodzić z opiniami o filmie Baby Thief w reżyserii Shannon Murphy, a o tym właśnie filmie opowiedział nam Toby Wallace, odtwórca jednej z głównych ról. Młody, zdolny, powiedzmy, bo przypomnę, to laureat nagrody za najlepszy debiut aktorski, nagrody imienia Marcello Mastrianiego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Ale trzeba przyznać, że cała czwórka od twórców głównych ról jest w tym filmie naprawdę znakomita. No to podróżujemy muzycznie dalej, bo za chwilę w Trójkowo Filmowo kilka minut, tak jak zapowiadałem, dla dokumentu. Na wcześniej Angielka we Francji, bo trzeba przyznać, że z tym krajem przede wszystkim związała swoje życie. No i w tym wypadku sięgnęła po utwór brytyjskiej, bardzo znanej wokalistki, Kate Bush. Mother Stands for Comfort, Jane Birkin. She knows that I've been doing something wrong, but she won't say anything. She thinks that I was with my friends yesterday, but she won't mind me lying. The cat that takes the bird. trójkowa filmowa Jane Birkin, a ja w tym czasie sięgnąłem po list od dyrektora festiwalu Dogs Against Gravity. Zacytujmy. W tym roku ciężko pracowaliśmy, żeby przygotować dla Was wydarzenie pełne emocji i wiedzy z doskonałym programem, który pozwala pogłębić nasze spojrzenie na rzeczywistość. Dzięki Waszemu zaufaniu i otwartości na filmy dokumentalne w zeszłym roku podczas edycji hybrydowej było nas ponad 170 tysięcy i stworzyliśmy zarówno w kinach, jak i wirtualnie prawdziwą wspólnotę. Na to też liczymy także w tym roku. No i teraz najważniejsze. Musieliśmy jednak podjąć ciężką decyzję o przesunięciu festiwalu na daty wrześniowe. Dogs Against Gravity odbędzie się od 3 do 12 września w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy. Natomiast część online potrwa od 16 września do 3 października. I podpisane Artur Liebhardt wraz z całym zespołem. To ta zmiana, która nastąpiła w tym tygodniu. Festiwal przeniesiony z maja na wrzesień, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy nadal wielką nadzieję, że po raz 18, a więc już taka pełnoletnia edycja festiwalu odbędzie się w 7 miastach w Polsce. Macie nadzieję, że będzie można to przeprowadzić, tak, oczywiście stacjonarnie, czyli w kinach, tak? Czekamy z wielką nadzieją, że będziemy mogli się spotkać z naszymi widzami w kinach. Nie zmienia to faktu, że będzie też ta druga część festiwalu, którą zresztą zaproponowaliście już jakiś czas temu, czyli ta wersja online. Wersja festiwalu online, ale no w przeciwieństwie do niektórych festiwali, które już zdecydowały się tylko i wyłącznie tak naprawdę postawiły na wersję online'ową, zdecydowanie wierzymy w kino, wierzymy, że jest to świątynia filmu i tam chcemy się spotykać przede wszystkim z naszymi widzami. Artur Liebhardt też ogłasza coraz więcej programowych nowości dotyczących tegorocznej edycji festiwalu. Przypomnę, że niedawno w Trójkowo Filmowo nam opowiadał o nagrodzonym Oscarem filmie Czego nauczyła mnie ośmiornica, ale też nie ukrywa, że miał drugiego poważnego faworyta, to rumuński film Kolektiv. No i okazuje się, że w tym roku na festiwalu Dogs Against Gravity będziemy mieli okazję zobaczyć więcej nominowanych do Oscara filmów dokumentalnych. Kolektiv był w tym roku nominowany aż w dwóch kategoriach. W kategorii film międzynarodowy oraz w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Kolektiv to jest film, który pokazywaliśmy w zeszłym roku, natomiast będzie można zobaczyć wyjątkowy, niesamowity film chilijski pod tytułem Agent, The Mole, który w interesujący sposób pokazuje starszego pana, znudzonego trochę swoim życiem, który otrzymuje niecodzienną propozycję od agencji ubezpieczeniowej, aby zapisał się, wstąpił do domu spokojnej starości i był agentem tegoż ubezpieczyciela, czy wszystko w tym domu spokojnej starości jest w porządku, czy idzie we właściwym kierunku i czy wszyscy są szczęśliwi. To niesamowity zapis zupełnie relacji starszych ludzi między sobą. Bardzo szybko okazuje się, że ludzie, którzy mieszkają w tej oazie dla starszych ludzi, są niezwykle radośni, niezwykle ciekawy, unikalny sposób patrzą na świat i nasz domniemany agent jest bardziej zainteresowany relacjami z nimi niż tak naprawdę sprawdzeniem, czy wszystko tam gra. To jedna oczywiście z wielu festiwalowych propozycji. Trzymam kciuki za wszystkie festiwale, żeby już żaden nie musiał w ostatniej chwili zmieniać terminu, żeby mógł się odbywać w tym roku w wersji jak najbardziej tradycyjnej, stacjonarnej. Zresztą już niedługo kolejny festiwal, też przede wszystkim poświęcony filmowi dokumentalnemu, czyli Krakowski Festiwal Filmowy. No to w tej sytuacji myślę, że nie pozostaje mi nic innego, jak sięgnąć po ten nieformalny hymn festiwalu Dogs Against Gravity, doskonale znany wszystkim jego widzom. This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? Pewno wielokrotnie usłyszymy na dużym ekranie w kinie. Miejmy nadzieję, tu się już nic nie zmieni we wrześniu podczas festiwalu Dogs Against Gravity. Połączone siły wokalno-muzyczne, w tym wypadku amerykańsko-izraelskie, czyli Kotyman. Wracamy do zapowiedzi premier kinowych, właśnie tych pierwszych, które nas czekają pod koniec maja. I za moment wracam też do rozmowy z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Właściwie oczy całego świata ostatnio mają powody być zwrócone na filmową Danię, bo przypomnijmy, to oczywiście duński film w tym roku zdobył Oscara na Rauszu Tomasa Wittenberga. Ten wątek prowadzi nas już do zapowiedzi filmów, które w niektórych wypadkach wrócą, bo były bardzo króciutko, w innych pojawią się po raz pierwszy, ale jednak na dużym ekranie już niedługo. Tak, na Rauszu Tomasa Wittenberga, tegoroczny zwycięzca Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Premierowo w roli głównej przefantastyczny, naprawdę Mads Mikkelsen, o którym też ostatnio jest głośno, ponieważ zagra w najnowszej części Indiana Jonesa. Dowiedzieliśmy się również, że prawa do Narauszu kupili Amerykanie, więc... No właśnie, to jest sensacja właściwie z ostatnich dni, że do realizacji tego filmu i chyba też do zagrania tej głównej roli przymierza się Leonardo DiCaprio. Tak, natomiast ja myślę, że przede wszystkim trzeba w tej roli zobaczyć Madsa Mikkelsena. To na pewno. To jest rewelacyjna rola i to jest naprawdę świetny film. Warto na niego czekać już za chwilkę na ekranach. Na Rauszu to nie jedyny film z tych, które będziemy mogli zobaczyć zaraz po otwarciu kin. No mamy też kolejny oscarowy tytuł, ważny. Tak, film pod tytułem Minari. Ten film miał 6 nominacji do Oscara. Ostatecznie otrzymał jedną, ale w bardzo też ważnej kategorii. Najlepszej aktorki drugoplanowej. Dla Yu Jianyun. Zarówno jej rola w filmie Minari, takiej zawadiackiej babci, która przylatuje z Korei, by połączyć się ze swoją rodziną, która jest w Stanach Zjednoczonych. No babci aktorka... zupełnie wymykającej się schematą i stereotypem, tak, prawda? To jest babcia wywrotowa bardzo. To tak samo przecudny charakter ma sama aktorka, naprawdę. Jej przemowy zarówno podczas rozdań nagrody BAFTA, jak i teraz podczas Oscarów, gdzie sobie żartowała z Brada Pitta. No naprawdę, to jest osobowość. No, Brad Pitt to chyba jej idol, no to już nie żart, myślę, że... To jest jej idol, ale też Brad Pitt jest, o czym może niewielu z Państwa wie, jest współproducentem filmu, no właśnie. Minari. Tak, jego firma producencka była zaangażowana w powstanie filmu Minari, także no mogli sobie pozwolić na komitywę podczas Oscarów. To mamy dwa oscarowe filmy tuż po otwarciu kin, na Rauszu, Minari, ale jeszcze Wróg Doskonały. To w lipcu. Wróg Doskonały to jest najnowszy film z Tomaszem Kotem. To jest jego debiut zagraniczny, ponieważ film wyreżyserował hiszpański twórca Kike Maillo i ten film był prezentowany w Hiszpanii na festiwalu Sitges. Tam się spotkał z bardzo dobrymi reakcjami zarówno od krytyki, jak i publiczności. No i my też na ten film bardzo czekamy, bo naprawdę to jest świetna międzynarodowa produkcja, no i Tomasz Kot wspaniale w niej zagrał. No i właściwie taki trzymający w napięciu thriller. Tak, to jest thriller, to jest film oparty na powieści Natalii Notop, Kosmetyka wroga. Nie można o tym filmie zbyt dużo powiedzieć, żeby nie zdradzić, natomiast no, wątek jest taki, że architekt polskiego pochodzenia, którego właśnie gra Tomasz Kot, spotyka na lotnisku pewną dosyć taką irytującą, troszeczkę narzucającą mu się dziewczynę. No i co wyniknie z całej tej historii, to już zapraszamy do kin. Po tym, co powiedziałaś, myślę, że z tym większą ciekawością czekamy na otwarcie kin. Czekamy na te pierwsze premiery na dużym ekranie i czekamy na zapowiadaną na 2 lipca premierę filmu Wróg doskonały z Tomaszem Kotem. Dziękuję Ci bardzo za te zapowiedzi. A w Trójkoło Filmowo była z nami filmoznawczyni Izabela Wierzbińska. Dziękuję. I tych propozycji filmowych na otwarcie kin pojawi się w kolejnych wydaniach Trójkoła Filmowo coraz więcej. Lista filmów premierowych na 29 maja jest już naprawdę bardzo długa. Ja już powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Dziś jeszcze spotkanie z jedną śpiewającą aktorką, tym razem z Japonii, Meiko Kai. Piosenka z filmu Kill Bill Volume 1. ゆきが降る。はぐれ犬の遠吠え。下駄の音きしむ。銀河の重さ見つめて歩く。闇を抱きしめる。蛇の目の命の道を行く女、涙は遠に捨てました。振り向いた 川に遠ざかる旅の日が。いてた鶴は動かず泣いた。雨と風冷えた水面にほつれ髪映し、 涙さえ見せない蛇の目の傘一つ。恨みの道を行く女、心は遠に捨てました。 Autopromocja. Jest ich tylko 3, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę o 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni. 4 dni szalonych cen w Media Expert. Teraz telewizory, zmywarki, lodówki, laptopy, smartwatche w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert jest tu. Ceny, ceny tu.